90ถึง91ปีติสหคตะทุกะเป็นต้น1กุตรติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย55อาศัยสภาวธรรมที่สรคตที่ปีติซึ่งเป็นกุศลในเล็บกุศลอกุศลและอัพยากฤตเหมือนกับสปีติกะทุกะ56อาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นกุศลในเล็บกุศลอกุศลและอัพยากฤตเหมือนกับสปีติกะทุกะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัจจนิยะนหิตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในปัจจนิยะนหิตุปัจจัยมี9วาระนชานปัจจัยมี6วาระพึงเพิ่มปัจจัยที่เหลือกุศลบทและอกุศลบทในปัญหาวาในปัจจนิยะอินทริยปัจจัยและชานปัจจัยมี2วาระแต่อัพยากตบทในปัญหาวานมี9วาระ92อุเปกขาสหกตะทุกะ1กุตรติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย57อาศัยสภาวธรรมที่สรคตตุอุเปกขาซึ่งเป็นกุศลมี6วาระในเล็บเหมือนกับสปีติกะทุกะบทว่าอุเบกขาได้แก่อุเบกขาต่างๆในอัพยากตบทในปัจจนิยะนหิตุปัจจัยมี9วาระนชานปัจจัยมี6วาระ58สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระในเล็บย่อ59สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาและที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ60นะเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปฏิปัจจัยมี6วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาอย่างนี้เหมือนกับสปีติกะทุกกะ61สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับอัพยากฤตในสปีติกะทุกะกุศลบทและอกุศลบทในปัญหาวานอินทริยปัจจัยและฌานปัจจัยมี6วาระแต่อัพยากตบทในปัญหาวานมี9วาระ93กามาวจรทุกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย62สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ63เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระอวิกตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อนาธิปฏิปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อ นังเล็บพึงขยายสาชาตวาลเป็นต้นให้พิสดาร64สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ65เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บบทที่เป็นกามาวจรมีหนึ่งวาระบทที่ไม่เป็นกามาวจรมีสองวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระในเล็บบทที่เป็นกามาวจรมีสองวาระบทที่ไม่เป็นกามาวจรมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ66สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อสาชาตวาลถึงปัญหาวาลทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ67สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ68เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี1วาระนารามณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมรรคปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวาลเป็นต้นให้พิสดาร69สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ70เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระในเล็บบทที่เป็นกามาวจรมีหนึ่งวาระบทที่ไม่เป็นกามาวจรมีสามวาระเฉพาะบทที่เป็นกามาวจรเป็นสาชาตาธิปติอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ ปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสี่วาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนาติปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระแห่งเล็บย่อ94รูปาวจรทุกะ1กุตรติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย71สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อ72เหตุปัจจัยมีสองวาระอารัมมณปัจจัยมีสองวาระในเรียบทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระย่อนาทิปฏิปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อพึงขยายสาจาตวานเป็นต้นให้พิสดาร73สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ74เหตุปัจจัยมีสองวาระอารัมมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บบทที่เป็นรูปาวจรมีหนึ่งวาระเป็นสาชาตาธิปติเท่านั้นบทที่ไม่เป็นรูปาวจรมีสองวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระในเล็บบทที่เป็นรูปาวจรมีหนึ่งวาระบทที่ไม่เป็นรูปาวจรมีสองวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนาทิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ75สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรและที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ76เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อเหมือนกับอัพยากฤตในกามาวจรทุกะวาระก็มีประมาณเท่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย95อรูปาวจรทุกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย77สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ78เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยมี2วาระนาอาเสวนปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวาลเป็นต้นให้พิสดาร79สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ80เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสาชาตปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อ81สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ82เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระนเหตุปัจจัยมี1วาระนารามณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยมี4วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระนาเสวนปัจจัยมี2วาระนกรรมปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวาลเป็นต้นให้พิสดาร83สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ84เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี3วาระในเล็บบทที่เป็นอรูปาวจรเป็นมูลมี2วาระบทที่ไม่เป็นอรูปาวจรมี1วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระในเล็บบทที่มีอรูปาวจรเป็นมูลมี3วาระบทที่ไม่เป็นอรูปาวจรมี1วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสาชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี7วาระ

อาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ95เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อเหมือนกับกุศลในโลกิยทุกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา96สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ97เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมี1วาระนาทิปติปัจจัยมี2วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี1วาระนากรรมปัจจัยมี2วาระนาวิปยุตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานเป็นต้นให้พิจารณา98สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ99เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระในวงเล็บบทว่านิยตะเป็นสหชาตาธิปติบทว่าอนิยตะที่2เป็นอารามณธิปติและสหชาตาธิปติอนันตรปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี2วาระอุปนิตยปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อ100สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ99สอุตรทุกกะ1. กุศลติกะ 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย 101. สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ102เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย103สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ104เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อพึงขยายตชาตวาลถึงปัญหาวาลให้พิจารณาทุกปัจจัยเหมือนกับอัพยากฤตในโลกิยทุกกะ